عن أبي الدرداء رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل الله تبارك وتعالى فرغ فارغ چکا ہے في حق كل عبد هر عبد کے حق میں اپنی مخلوق میں سے پانچ چیزوں سے من اجلی کہ اس کی عمر کتنی ہے وہ لکھ چکا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی وعملہ اس کا عمل نیک ہوگا یا بد ہوگا اس میں تبدیلی نہیں ہے ومزجعہ اور اس کی لیٹنی کی جگہ بعض میں کیسے مرتب ہو رہے وأثره اور اس کی حرکت کی جگہ کی یہ زندگی میں کہاں کہاں پھیرے گا ورزقہ فرغ کا معنی یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں میں تقدیر مبرم ہے معلق نہیں ہے اور باقی میں معلق ہے عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر جو بحث کرے گا تقدیر میں سئل عنہ یوم القیامہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا تم نے بحث کیوں کی ومن لم يتکلم فی جس نے بحث تقدیر میں نہیں کی لم يسأل عنہ اسی معلوم ہوا کہ بحث تقدیر سے منع ہے لیکن یہ روایت یہ جواب گزر چکا ہے کہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ حدیث تو خود بحثاً تقدیر اس کا جواب گزر چکا ہے کہ جو بحث منع ہے ازراہ عقل منع ہے اور یہ جو تحقیق ہو رہی ہے یہ ازراہ نقل عن ابن دیلمی قال اتیت ابی بن کعب میں ابی بن کعب کے پاس گیا میں نے کہا قد وقع فی نفسی شیء من القدر تقدیر سے میرے دل میں وسوسہ آتا ہے فحدثنی آپ تقدیر کے بارے میں بیان کریں لعل اللہ ان یذهبه من قلبه قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے وہ دور کرے فقال اس نے حکیمانہ جواب ہاں اس کا ایک حکیمانہ جواب تقدیر کا وسوسہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا تو یہ جا کے رہے گا اگرچہ اس کے اعمال بد ہو تو پھر اس کو نیکی کی کیا ضرورت اور جب اللہ نے لکھا کہ یہ جہنم میں جائے گا تو یہ جا کے جہنم میں پہنچے گا پھر اس کو لان تان کیوں کیا جاتا اس کو جہنم میں خدا نے ڈالا یہ کیوں قابل مذمت تو اس کا ایک حکیمانہ جواب ہے ایک حاکمانہ حکیمانہ جواب پہلے گزر چکا ہے کہ تقدیر نے اس کی کفر اور جہنم تک پہنچنے پر مجبور کیا یا اللہ نے ازل سے اس کو اس وقت کفر کرتے دیکھا تھا تو اللہ نے تقدیر دیکھا اس کا کرنا باعث ہوا کہ اس کی اوپر یہ حکیمانہ جواب اور حاکمانہ جواب اس روایت میں ہے کہ دیکھو یہ مومن ہے لیکن خدا کا غلام ہے یا نہیں مملوک ہے یا نہیں اور یہ جہنمی ہے لیکن خدا کا مملوک اور خدا کا غلام ہے یا نہیں ہاں اب ہم اپنی ملک میں تصرف کرتے ہیں یہاں میں گھر بناتا ہوں اس کو مہمانوں کے لیے بیٹھک بناتا ہوں اس کو آرام کرنے کے لیے جگہ بناتا ہوں اس کو خلوت خانہ بناتا ہوں اور اسی زمین کا ایک حصہ لیٹرین بناتا ہوں یہ جگہ مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ مجھے لیٹرین کیوں بنا مجھے بھی مہمان خانہ بناؤ کہ مجھے بھی خوشبو آ جائے یہ نہیں کر سکتا تو جب میرا مملوک مجازی مجھ مالک مجازی سے سوال نہیں کر سکتا تو ہم تو مملوک حقیقی ہے اور اللہ مالک حقیقی ہے تو مالک حقیقی سے یہ کب پوچھ سکتے ہیں مجھے جہنم میں کیوں ڈالا بات سمجھ میں گویا کی تقدیر خدا کا حکم ہے کہ یہ جہنمی ہے یہ دوزخی ہے اور اس حکم کرنے کا حق خدا کو ہے وہ مالک ہے یہ مملوک ہے اور مالک مملوک میں جیسے چاہے تصرف چاہے کرے جیسے ہم اپنی زمین میں تصرف کرتے ہیں جس ٹکڑے کو مہمان خانہ بناتے ہیں مہمان خانہ بنتا ہے جس کو لیٹرین بنانا چاہے وہ لیٹرین بنتا ہے یہ حکیمانہ جواب ہے فقال لو ان اللہ عز وجل اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے تمام آسمان اور زمین کے باشندوں کو نعذبہم اللہ عذاب دے گا اور وہ ظالم نہیں ہوگا ان پر کیونکہ وہ مالک ہے ولو رحمہم اگر اللہ ان سب پر رحمت کرے تو خدا کی رحمت ان سب کے لیے بہتر ہے ان کے اعمال سے بس یہ عقیدہ رکھو اگر آپ خرچ کرے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں ما قبلہ اللہ اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا تجھ سے حتیٰ تو من ابل قدر حتیٰ کہ آپ ایمان لائے خدا کی حکیمیت پر وطالب اور آپ یقین کریں انما وہ تقدیر اصحابہ کا جو آپ تک پہنچنے والی ہے لم یکن لیختیار کا وہ آپ کو خطا نہیں کرے گا, پہنچ کے رہے گا. وہ انما اخطا کا, اور وہ جو آپ کے بارے میں نہیں لکھا گیا نہیں پہنچنے والا, وہ کبھی اب تک نہیں پہنچے گا. اور اگر آپ مرے اللہ غیر حضا اس عقیدے کے علاوہ لدخلت النار. قال فرمایا مجھے اطمینان نہیں ہوا تو میں عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا. فقال ہمیں سزا, اس نے بھی حاکمانہ جواب دیا, بھئی وہ مالک ہے کیوں مملوک ہے, مالک مملوک کو یہاں رکھنا چاہتا ہے اس کو حق ہے, مجھے بینا نہیں ہوا. سما تھے تو حضیفہ تم نے ہمارا, میں حضرت حضیفہ کے پاس گیا. فقال مثل ذالک, اس نے بھی خدا کی طرف سے حاکمانہ جواب دیا, میں مطمئن نہیں ہوا. سما اتے تو پھر میں گیا ثابت ابن ثابت کے پاس گیا, تو اس نے مجھے نبی علیہ السلام سے یہی جواب دیا تو میں مطمئن ہوں. قاری کہتے پہلی تین استادوں سے مطمئن نہیں ہوا اور اخیر میں زید بن ثابت سے مطمئن ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تینوں نے اپنی رائے سے جواب دیا. اور زید نے رائے سے جواب دیا یا علی نبی علیہ السلام, اور نبی علیہ السلام کے بعد مخلوق میں ہستی نہیں ہے, اس لیے خاموش ہوا. یہ چاروں جوابات حاکمانہ جوابات. وعن نافع ان رجلا ایک آدمی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا, فقال ان فلانا یقرأ علیک السلام, پیر بغالہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. فقال عبداللہ بن عمر نے فرمایا انہو بلغنی, مجھے پہنچ چکی ہے یہ بات, انہو قد احدثا کہ وہ بدعتی ہے, فان کان قد احدثا اگر اس نے بدعت کی ہو, فلا تقرئہ منی السلام, میری طرف سے سلام نہ کہو. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, میں نے حضور سے سنا کہ میری امت میں, یا فرمایا فی ہذہ امت, اس امت میں خصفاً کچھ لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے, ومسخن کتنے لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے, وخصفاً کئی لوگوں پر پتھر برسائے جائیں گے, یہ کون ہوں گے؟ فی اہل قدر, جو تقدیر کا انکار کریں گے. یعنی وہ آدمی تقدیر کا انکار کر کے بدعت کر چکا ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا میرے سلام نہ کہو, معلوم ہوا تقدیر پر ایمان لانا فرائض ہے. عن علی قال سألتو سألت خدیجہ کو, حضرت خدیجہ نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے ان دو بیٹوں کے بارے میں, ما تالہا, جو خدیجہ کے مرے تھے زمانے جاہلیت میں پہلے شوہر تھے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما فی النار, وہ جہنم میں ہے. قال فلما رأى الکراہ, جب حضور نے خدیجہ کے چہرے میں ناگواری دیکھی, فرمائے لو رأیتے مکانہما, اگر آپ ان کی بدعملی بلوغ کے بعد دیکھتی, لابغضتہما, خود ان کے ساتھ دشمنی کرتی. لیکن یہ روایت منسوخ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ غلمان و مخلدون سے منسوخ ہے, کفار کے اولاد بلوغ سے پہلے مرے وہ جنتی. قالت یا رسول اللہ فولدی منکا, میرا بیٹا ابراہیم جو تجھ سے تھا بچپن میں مرا ہے. قال حضور نے فرمایا وہ جنت میں ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا مومنین اور ان کی نابالغ اولاد جنت میں ہے, اور مشرکین اور ان کی اولاد سے نار. یہ اولاد یہ منسوخ ہے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا, جو مومن ہیں, اتبعتهم ذریتهم, ان کی پیچھے جائے گی ان کی اولاد جنت میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم, جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا, تو ہاتھ پیر اس کے پشت پر, پس نکل آئے آپ کے پشت سے ہر وہ روح جس کا اللہ خالق پیدا کرنے والا تھا تا قیامت, وجعل بین عینی کل انسان منہم وبیصر, اور ہر انسان کے پیشانی میں چمک پیدا کی نور کی. ثم عرضہم, پھر ارواح اولاد کو پیش کیا آدم علیہ السلام پر, فرمایا اے رب من ہؤلاء, یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے. فرآ رجلا منہم, اس نے اولاد میں داؤد علیہ السلام کو دیکھا, فاعجبہ, تو آدم علیہ السلام کو پسند آیا, وہ بھی چمک ما اس نور کا بین عینیہ, فرمایا اے رب من ہذا, یہ کون ہے؟ قال اللہ نے فرمایا یہ داؤد علیہ السلام ہے. اس پر اعتراض ہے کہ داؤد علیہ السلام سے زیادہ حسین حضور, تو حضور کے بارے میں کیوں نہیں کہا یہ کون ہے؟ تو قاری نے کہا کہ آدم علیہ السلام خدا تو نہیں تھا, علم کلی نہیں رکھتا تھا, اچانک اس کی نظر داؤد علیہ السلام پر پڑی, اگر حضور پر پڑتی تو حضور کے بارے میں تحقیق پر. فقال, پوچھنے لگا اے رب کم جعلت عمرہ, آپ نے اس کی عمر کتنی مقرر کی؟ اللہ نے فرمایا 60 سال. نقالت, آدم علیہ السلام نے فرمایا رب زدہ من عمری 40 سنہ, پروردگار میرے عمر سے اس کو 40 سال دے. حضرت عمر, حضرت آدم کی عمر تھی 1000 سال, جب 40 اس کو دی تو 960 رہ گئی. حضور فرماتے ہیں فلم من قضا عمر آدم, جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہو گئی یعنی 960 سال, 40 ابھی باقی تھی تو ملک الموت آیا. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اظہار قبل ذکر کیا, اولم یبقی من عمری 40 سنۃ, میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہے. خالہ تو ملک الموت نے کہا اولم توتیہا ابنت داود, وہ تو آپ نے اپنی بیٹی داود کو دے رکھی تھی. فجہد آدم, تو بابا جی نے انکار کیا کہ میں نے نہیں, کیونکہ بابا جی نے انکار کیا. فجہد ذریته, تو اس کی اولاد بھی انکار کر کے مکر جاتی ہے. ونسی آدم, او آدم علیہ السلام بھول گئے. فاکل من الشجرہ فنسیت ذریته, وخطأ آدم, آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی. وخطأت ذریته, معلوم ہے کہ یہ عمر کا تقرر پہلے سے ہو چکا ہے. یہ تقدیر. عالم الدرداء علی نبی علیہ السلام قال خلق اللہ آدم حین خلقہ, اللہ نے آدم پیدا کیا جب پیدا کرنا تھا. فضرب کتفہ الیمنا, اس کا دائیں شانی پر ہاتھ پھیرا. فاخرجہ ذریۃً بیضا, اس کی سفید اولاد نکالی. کأنہم الزرق, گویا کہ وہ چوٹی چیمٹیا ہے. وضرب کتفہ الیسرا, بائیں کاندھے پر ہاتھ مارا. فاخرجہ ذریۃً سودا, اس سے کالی روحی نکل آئی. کأنہم الحمم, گویا کہ وہ کوئلہ ہے. فقال, اللہ نے فرمایا للذی, ان ارواح کے بارے میں فی یمین لی, جو دائیں کاندھے سے نکلے تھے. فرمایا الی الجنت ولا ابالی, یہ جنت میں جائیں گے مجھے پرواہ نہیں. یہ تقدیر ہے کہ پیدائش سے پہلے ان کی جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا. وقالوا, فرمائے للذی, ان اولاد کے بارے میں, فی کتب الیسرا, الی النار, یہ آگ میں جائیں گے. ولا ابالی, یہ تقدیر ہے کہ پیدائش سے پہلے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا. عن ابی نظرہ, ان رجلا من اصحاب النبی علیہ السلام, ابو نظرہ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے, اس کی کنیت ہے ابو عبداللہ. اس پر ساتھی داخل ہو گئے, یعودون, وہ بیمار تھے, وہ عیادت کرتے تھے, تو وہ رو رہا تھا. تو ساتھیوں نے کہا, مایوسی کا کون سی چیز آپ کو رولاتی ہے؟ رونی کی بات نہیں ہے, آپ کو حضور نے نہیں فرمایا کہ تاخذ من شعر بیتا, پھر بگاڑا یہ اپنی اونچوں کو کاٹو, اور ثم اخر رہا, اور پھر کاٹ کے جاؤ, حتی تلقانی, حتی کہ مر کر آپ میرے پاس آ جائے. اور آپ نے اس پر عمل کیا, جب عمل کیا تو آپ تو جنت جا رہے ہیں, یہ تو ہنسنے کا مقام ہے, روتی کیوں ہے؟ قال بلا, اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے لیکن مجھے تقدیر رولاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میری اس موٹ میں جنتی ہے اور مجھے پرواہ نہیں ہے, اور اس موٹ میں جہنمی ہے مجھے پرواہ نہیں ہے. مجھے اب تک علم نہیں ہے کہ میں اس موٹ میں تھا یا معلوم ہے تقدیر پہلے ہو چکی. قال بلا لیکن سمیتو, بلا ہاں میں نے حضور کے فرمان پر عمل تو کیا ہے لیکن میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے, اللہ عز و جل نے ایک مٹھی لی دائیں ہاتھ میں, وہ اخرا دوسری بالید الاخرا, وقال ہذی لہذی, یہ ایک مٹھی کے لوگ جنت کے لیے ہے, وہذی لہذی, یہ دوسری جہنم کے لیے ہے. یہ تقدیر ہے. ولا ابالی, اولا نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں ہے. اب اس راوی نے کہا ابو النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ولا ادری فی ای القبضتین انا, مجھے یہ علم نہیں ہے کہ میں دو مٹھیوں میں سے کس مٹھی میں تھا. اللہ